Molt bona tarda, això que escoltes es diu Mai a la vida i si t'agrada estar a l'última de l'actualitat musical i cultural, aquest és el teu programa. Sí, Eduard, el Mai a la vida, setmana rere setmana, t'acosta tot allò que està de rabiosa actualitat a la ciutat de Barcelona i no només via ones radiofòniques, eh? No. També podeu seguir-nos via internet gràcies al nostre fantàstic blog, que és www.maialavida.com, que està actualitzat gairebé cada dia. Sí, allà hi podeu trobar cròniques de concerts, articles sobre cinema, entrevistes i el podcast del programa per escoltar-lo quan més us vingui de gust. Per cert, jo sóc l'Andrea Valverde i ell és l'Eduard Gras i us acompanyarem tota la propera hora. Vale, però potser ara que ja acabarem amb l'autopromoció i entrem al sumari. Vinga, va. Avui, el Mai a la vida. Fem por. Avui, al tema de la setmana, parlarem de l'interessant univers de les pel·lis de terror de sèrie B. A l'apartat de música tindrem The Helio Sequence, Chiu Chiu i algun altre grup. I tu, què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. Jo crec que el Mai a la vida aquesta setmana estem d'enhorabona. Per què? Perquè és el teu aniversari, és l'aniversari d'algú de l'equip. Edu, ja saps que jo sóc molt dolenta amb aquestes coses, sí, eh? Sí, sé que ets molt dolenta en aquestes coses, però no va per aquí la cosa. Avui estem d'enhorabona perquè hem escollit un tema no abstracte. Ah, per això he portat aquest confeti, aquestes serpentines i... Quin ensurt! I aquests globus. Avui la Laia ens parlarà de cine de terror i de pel·lis de sèrie B, que és un tema més o menys acotat. Hola, Laia, què tal? Hola, Eduard, i hola, Andrea. Com va? Bueno, jo volia començar dient que pot ser un tema acotat, però igualment és un tema molt extens, encara que no sigui abstracte. Sí, no, clar. O sigui que... Intentarem fer... Farem el possible en 20 minuts, perquè... Sí, farem una mica d'introducció per principiants en el gènere. Us sembla bé? Sí, perquè per jo no sóc gens exemple. Iniciat en aquest gènere. Jo tampoc. Jo sóc més de coses feliç... De coses felices. Sí. Bé, no doncs sé. Mira, avui... Jo sóc una persona molt feliç, ho sabeu. Com tothom. No? Tothom és... No, a veure, no siguem així. L'Edu no és feliç. Li encanta... Tots ho som una mica, va. Sí, és veritat. I tant. Home, un desgraciat no sóc. No, no. Encara que ho sembli. Encara que sembli un amargat. No sóc un amargat. És bona gent. Sóc una bona persona. Laia. Tinc avui parlem de cinema de terror. I el cinema de terror compta amb una legió d'adeptes que desitgen sentir l'emoció i la por que només situacions extremes són capaces d'oferir. I com ho fan? Doncs amb monstres, amb éssers deformats, amb assassins psicòpates, amb fantasmes i altres personatges creats del no-res o trets de grans autors de gènere com Lovecraft, que són els protagonistes d'una llista interminable de pel·lícules que classifiquem en molts subgèneres i que reinventen dia a dia amb els nous directors i noves formes de por, etc. Però, si us sembla, canviem de cançó i comencem pel principi. Pel principi dels temps del cinema del terror. Exacte. Txun, txun. Això és la Maika Makovsky, no? Sí, Cellophane. Que maco. I ara fiquem els Tiki. Els Tiki. Tiki. Com es diu aquesta dels Tiki, Andrea? Califòrnia, amb K. Així sí, la cançó es diu Califòrnia, no es diu Califòrnia, amb K. Es diu Califòrnia, exacte, Andrea, només que s'escriu amb K. Andrea. Volia fer una broma de que era com rotllo ocupa, saps? Però no, no. Sticky Phantom són ocupes. No, no, no, no, no. Són calavèrics. I... Un dia hauríem de parlar dels grups de ska. Sí? D'ska, que es posen en casa. O sigui, posen una cava ben grossa per semblar sí. Més... Vale, ja, més, un dia us en més crustis. Gràcies. Aquest dia vindrà la Laia a parlar-nos. Molt bé, em sembla bé. Vale. Aviam, doncs això, comencem pel principi. El cine de terror ha anat evolucionant, com tot, des del seu naixement, com a gènere desconegut que era als anys 20, amb, per exemple, Nosferatu o Murnau, o els excel·lents El testament del doctor Mabuse, M, el vampiro de Dusseldorf, o El gabinete del doctor Caligar, de Robert Wynn. Però el repertori monstruós es va anar ampliant cap als 30, amb el conegudíssim Frankenstein de James Whale o La parada de los monstruos de Todd Browning. Frankenstein no era de Mary Shelley? Aquesta és una altra, no? Aquesta és el llibre, no? Sí. Ah, però hi ha una pel·lícula, no?, que es diu Frankenstein de Mary Shelley, del Kenneth Branagh. I... Potser és l'adaptació més fidedigna del llibre. Kenneth Branagh mola, eh? Vale, continuem, Laia? Sí, estava pensant exactament que... això. És que com que té poca teca el nostre tema... Vale, perdó. Em posa una cremallera a la boca... No, llavors malament, que ens faltarà la veu masculina. Exacte. Doncs va. Doncs això, i... Què va passar? Que va aparèixer King Kong. I aquest en King Kong, juntament amb altres mostres de la pantalla, van arribar a la productora britànica Hammer, que és la que es va encarregar durant 3 dècades d'engreixar la llista de pel·lícules de culte amb La maldició de Frankenstein, Dràcula o La mòmia, pel·lícules que tots coneixem i que són indispensables en qualsevol cicle de terror clàssic i que es posa una mica. Crec que no ho diríeu mai, a mi aquests del Hammer em sonen. De la Hammer, dels Hammer no, de la Hammer. De la Hammer en van sorgir alguns dels nostres personatges més famosos al cinema de terror, com Dràcula, Fu Manchu, Frankenstein, que ja no parla la Laia, sí. O l'home llop. El cine de la Hammer es caracteritzava per dotar les seves pel·lícules d'una ambientació gòtica cutre i un color especial que donava actors com Christopher Lee un toc realment aterrador. Però de la factoria Hammer cal destacar l'Experimento Quatermass, una obra mestra del suspens que va marcar un abans i un després en la història del cinema de ciència-ficció. Ostres, és així, Laia? Doncs no hauríem dit mai que sabies tot Clar. Això, eh? I jo sóc una caixa de sorpreses. Està bé. És un bon periodista, això. Ah. Tu, Andrea, no en saps de... No, jo sé de Pixies. Ara venen els Pixies, Monkey Gone to Heaven. Ai. Jo sé que no t'agraden els Tiki. Què? Són d'aquí els Tiki. Sí, m'agraden, però ara venen els Pixies, no? Els estem escoltant? No encara. És que aquests cascos van normal de bé. Els hauríem d'escoltar, els Pixies. Però escoltem els Pixies. Vinga, va. Jo vull dir, ja està molt bé això de conèixer els inicis, però jo vull entrar una miqueta en matèria ja. Qui va fer la primera pel·li de Cerebro? Aviam, Andrea. Jo també m'he documentat, com l'Edu. I cal dir que un dels grans noms de la sèrie B va aparèixer ja als anys 60, quan ja portàvem un temps amb pel·lícules de terror i etc. I és en Rear Corman, pare de pel·lícules de baix pressupost, que al cap i a la fi les pel·lis de sèrie B són això, són pel·lis de baix pressupost. I Corman va crear una nova manera de fer cine que es basava doncs, en utilitzar mitjans limitats i amb una mica el lema de tot s'hi val. I bueno, si bé la sèrie B no es pot considerar un gènere en si mateix, sí que podem dir que les pel·lícules que englobem en aquest gènere es caracteritzen per un estil particular i són les històries de terror i sense ficció així una mica cutres i mal fetes. Suposo que m'enteneu el que us estic explicant. Sí. Que no vol dir que estiguin dolentes, però sí, més o menys, així cutrillo. Sí, el que jo he entès. El que jo he entès després d'escoltar-te pacientment. Estem parlant de cinema d'efectes de riures, muntatges xungos, vaja, caspós, no? Cine caspós. Sí, però que té molts adeptes, eh? Jo diria que és un tipus de cinema que s'ha de saber disfrutar i a la vegada, doncs, cal prendre-se'l en broma, cosa que jo, per exemple, no sé fer. Jo veig sang i és sang, ja sigui amb ketchup o sang amb del pal millor feta. Per mi és sang igual. No t'agrada el ketchup? En menjar, sí. Ah, a la pantalla normal de... No, si tu veus el ketchup, te l'has de menjar amb els ulls tapats, no? Ets tonto. Sí. Per què negar-ho? Molt tonto aquest gag. Laia, sisplau, guia'ns. Aviam, i un altre dels pioners va ser en Roger Comana, una dècada més tard, als anys 70, que va adaptar relats de l'Edgar Allan Poe, per exemple, amb Vincent Price com a actor principal. I també va ser l'home capaç de fer del ridícul tot un art i de crear una escola de la que van sortir gent com John Carpenter o George Romero o Mario Bava, que en parlarem més tard. Aquest el conec. Tu. George Romero té unes ulleres més o menys com jo, de grans. Si però no hem de posar una foto teva al blog perquè puguin saber. Sí. No, són grans. Ficarem una de George Romero. Però hauries de donar una mida, una mesura per... per guiar el nostre oient. Sí, com de grosses serien les teves ulleres, Andrea? Bastant grosses. Ja. Mig pam. Jo posaria un pastel. Les de, no, no, les del Romero són mig pam, t'ho juro. Ah, les teves no. No, les meves són 3 quarts de pam. No, menys. Menys? Dos dits? Home, si són més petites, són menys de 3 quarts de... 3 dits. Aviam, si les del Romero són mig... Són mig pam, la meva... Són més petites. Un quart. És que tinc raó. Jo soc de visual i plàstica, no? No de lletres, de visual i plàstica. Exacte. Molt bé, això no ho havien dit, no ho havia sentit mai. I ara ens posem la cresta i la Laia canvia de tema. Canviem de tema, però seguim parlant de pel·lis de terror i de sèrie B, etc. Llavors no canviem de tema? Mig-mig. Ah, explica'm això. És un semicanvi de tema. Aviam, si algú pot calcular quantes pel·lis tenen la paraula zombi en el seu títol, li regalo un pin. Un pin de què? Un pin molt xulo. He contado quantes pel·lis... He contado 3.459. No, vull proves. Bueno, és que els zombis són un dels grans personatges de les pel·lis de terror de sèrie B. Per cert, ja que estem així enllaçant temes, estem escoltant The Misfits i això es diu Astrozombis. I recalcar que els zombis són morts, no infectats. Exacte. Per tant, a 28 dies després, o 28 setmanes... Què? Què? No dic res. Si són zombis o són infectats? Són infectats, no? Però si són zombis, no, els que ataquen? Són morts. Però no, però estan infectats, però no estan morts. Clar, els infectats són... Els zombis, quan ataquen... Són infectats. Els atacats són infectats i després es converteixen en zombis. El que hem de tenir clar és això, que els zombis són persones que han mort, pel motiu que sigui. Va, 28 però no són... setmanes després no, perquè no han mort, només els han atacat, no han mort. No, és igual, no ho entenc bé. Llavors són infectats. Però tu has vist la pel·lícula, Andrea, sí, per això t'estic mirant. Sí, però és que no, intento no recordar-la. Ho vaig passar molt malament. No, no, sí. Aviam, jo el que us puc verbalitzar ajuda. És que són zombis, eh? Val. Mal. Són zombis perquè jo m'he documentat i són zombis, és una pel·lícula que van de zombis. Ah. O sigui, han mort. Exacte. Potser són morts vivents. Ah. Però, bueno, però en tot cas morts. Però en tot cas morts. Aquesta terminologia. Ah. Però han d'haver mort per ser morts vivents. Una mica després han... Jo crec que s'infecten, es mort viveuen i després són zombis. Mira, quan va començar tot? Ah, ja, tot va començar, home, doncs amb el clàssic del 32. White Zombie. Amb White Zombie, mare meva, de Bela Lugosi, que era la protagonista. I va seguir anys més tard amb Joan Duve con un zombi, La plaga dels zombis o La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero. L'amic de l'Andrea. Exacte. I qui va ser en Romero? Doncs va ser qui va assentar les bases del cinema de zombis i una mica va destapar la caixa de Pandora amb una saga de pel·lícules protagonitzades per morts vivents, que van influenciar directors com Juan Carlos Fresnadillo o Robert Rodríguez en els seus 28 setmanes després i també Planet Terror. Així no entenc res, jo ja. Què? Jo no entenc res, ja. Són sí, morts vivents, estan morts. Però no moren a la pel·lícula quan ataquen. O sigui, moren després, quan els maten, però mentre ataquen no moren, estan vius, estan infectats, aviam, tenen zombis, la ràbia. I quan els remates estan ja morts. És igual, no em feu cas, vaig a parlar amb la paret. És molt fàcil fer això, que s'està demanant. Exacte. No tornes a mirar i ens ho concreta. Però em dic Andrea i faig bromes. Molt bé. Va, Andrea, sisplau. Bueno, Stacy Attack of the Girls' School Zombies, Flight of the Living Dead o Redneck Zombies són només una mostra del que el cinema de sèrie B, protagonitzat per personatges que no estan morts, existeix més enllà del mestre de Romero, evidentment. Exacte. I no podem estar parlant de cinema de terror de sèrie B sense anomenar a Peter Jackson. És molt important. Exacte. El senyor de los anillos. Bueno, sí, això, que no podem deixar de mencionar a Peter Jackson, encara que la seva filmografia pel que fa a pel·lícules de terror no sigui gaire extensa. Les seves dues primeres produccions són clau per entendre de què va tota la història. Mal Gusto i Brain Dead, que són aquestes pel·lícules, van donar pas al cine gore més sagnant. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com estem avui, eh? Jo em documento. Molta canya, eh? Jo em documento abans de venir aquí. Vols veure una canya, nena? És la broma que hauria d'haver fet. Vols veure una canya, nena? Encara tens que quedar el senyor vermell per aquí darrere. Sí, és com los resquicios. No, que m'estic medicant. Bueno, i seguim amb Jackson. Què va fer Jackson? Doncs utilitzava efectes així com graciosos i sobretot litres de ketchup, per exemple. I va aconseguir així doncs barrejar una mica comèdia i terror, o millor dit, més que terror, fàstic. Però posteriorment, com ha dit l'Edo, l'Australia es va desviar d'aquest camí i va anar cap a altres mons, com el Senyor dels Anells. Mordor. Hola, exacte. Va fer gràcia, això. Avui sí que l'Andrea és la noia que fa bromes, eh? Va, ara diré una cosa més i aviam què dius. I també la versió moderna de King Kong. Va, què dius, Andrea? He de fer un so gutural o per exemple. No, no faré. És pressió de grup. Au, va, si som dos aquí, com vols fer? Un grup. No, que jo també sóc dos, eh? Tinc el senyor vermell i jo. Ui, m'ha dicat. Aquesta setmana no he tingut temps. Bueno, va, per favor. Va, seguim parlant de Jackson, perquè què va aconseguir amb aquestes pel·lis? Doncs posar-se a l'altura de grans com Sam Raimi, que va fer les delícies dels amants de la sèrie B durant els anys 80. Possessió Infernal, una pel·li carregada de sang i situacions macabres, va suposar l'inici d'una de les trilogies més aclamades del gènere, que es va completar amb Terroríficamente Muertos i El Ejército de las Tinieblas, les tres protagonitzades per Bruce Campbell. El Sam Raimi, aquest del que parles, és el de l'Spider-Man 3, de fet. Exacte. L'Spider-Man 3 té una curiositat, eh? Ho saps o no? Sí, diuen que, bueno, això, que la sèrie B ha condicionat tota la seva carrera i tant és així que Spider-Man 3 ha estat catalogada com una pel·li de sèrie B amb un pressupost A, que és top of the tops, vaja. Exacte, una pel·li de sèrie B però amb pressupost A. I jo crec que ha arribat el moment de fer una distinció entre el cinema gore i la sèrie B. Aviam, aquestes coses em mereixen. Sí, perquè jo he tant de parlar de sang i estómac... Aviam, doncs és això. Les pel·lis de sèrie B, el bàsic és que són d'un pressupost limitat. I per altra banda tenim el gore, que és un subgènere de cinema de terror i que els recursos gore doncs, són una font inesgotable en aquest tipus de cinema, en el de terror. Però no per això totes les pel·lis de sèrie B són gore, igual que en una pel·li dramàtica, per exemple, hi pot haver tocs d'intriga. I també hem de parlar de l'exploiter, sabeu què és això? No. Doncs també és un tipus de terror que intenta demostrar la vulnerabilitat del cos humà i una mica teatralitzar la seva mutilació. Per exemple, en moltes pel·lis de zombis, no? Que surten tots per allà... Ah, com Planet Terror. Exacte. Que és així, de les poques del gènere que he vist, que surt la noia... Mutilada. Sí, mutilada. Sense una cama és que és mutilada. És mutilat, no? Sí. Ho englobaríem doncs sí, en el mutilat, sí. Bé, però les coses que es poden fer sense una cama, jo no ho sabia. Ah, sí? Ah, l'heu vista? Com ara? Jo aquesta no. No, què no és quelcom que no es pot dir per antena. Val. Ah, algo sexual. Sempre pensant... D'aquest cervell no tenir cama. Vinga, si estaves pensant-ho tu també, Laia. Ni de broma, jo pensava jugar al golf. Clar, jugar al golf. Clar. A la piscina. Exacte. Vinga. Una pròtesi, no sé. Que és que, Andrea, en sèrio, eh? Però hi ha un director que destaca per sobre dels altres, que és John Carpenter, el mestre del terror. És un dels directors més influents dels nostres temps i un verdader creador de cinema d'autor. La seva filmografia està plena de pel·lícules genials i tan diferents com Golpe en la pequeña China o Vampiros. I Halloween de 78 el va convertir en un director de prestigi capaç de desvengar comercialment a la coneguda La noche de los muertos vivientes. Però aquest ja porta una llarga trajectòria, eh? A mitjans dels 70, Carpenter ja comptava amb tres títols de culte per qualsevol amant de la sèrie B. La niebla, Halloween i Assalto a la comissaria del Distrito 13. Amb Vampiros va recuperar el mite dels xuclesangs en una de les seves millors pel·lícules. Carpenter es va saltar als convencionalismes i va qüestionar qui són els bons i els dolents, en un escenari el més pur estil western, en el que el gore no coneix límits. Però com sempre ens falta temps per poder parlar de tot i de tothom en un tema tan llarg com aquest. És que és impossible. Laia, segur que crec... hem saltat algun nom, alguna pel·lícula i algun any. Us heu deixat Scream, la gran saga Scream, que va revifar la flama de les Scream Queens del cine juvenil dels 70 i que és considerada una trilogia de culte. Exacte. Pels amants de cinema del terror teen. Terror teen. Qui és amant del cinema de terror teen? Molta gent, eh? Jo no. Jo no, però hi ha molta gent. Sí? Quants en coneixes? Un, dos, tres... I quatre. Joder, bueno, a veure, tampoc tinc tants amics, ¿vale? Què passa? Jo la vaig anar a veure al cine, Scream, eh? Jo no. Jo era una adolescent i vaig anar amb les amigues. A mi em van enganyar. Ets una teen. Faltava la part de terror. Era una teen, exacte. A tu et van enganyar per anar-la a veure. Sí, sí. Però tu sempre t'enreden, però sempre acabes anant a veure pel·lis de por, no? He vist quatre pel·lis de por en la meva vida al cine. Vista? Què et van dir que anaves a veure, Andrea? Anem a veure una pel·li, vale. Quina? Scream. Me'n vull anar. No, no, vine, no, me'n vull anar. Però no et van enredar, et van obligar. Sí. I tu sabies el que t'exposaves. Ja, però queda tan lleig dir que em van obligar a veure una pel·li, saps? És com... Per què? Que és com que no tens personalitat i t'enganyen. Continuem amb el tema? La de, la de vegades que hem anat a veure... No, en sèrio, no. Verbalitzes bon, Andrea. La de vegades que tots hem anat a veure pel·lis que no... no que no ens feien res. Però que mira. Sí. Sí. Ja, però jo no ho acostumo a fer. Ara, com llavors m'anava reconyeixo d'haver-ho fet al passat. No tinc és dolent, perquè tot el que hem fet al passat és el que ets ara, per tant. No, no estic d'acord. Jo tampoc, eh? No. Vale, si poguéssiu tornar a viure... canviaríeu molta de les coses. Sí. Ui, tant. Sou tontos, llavors no seríeu el que sou ara. Bueno. Seríem millors. Exacte. No. Anava a dir això exactament. No té per què. En ve que no? Bueno, jo no ho crec. Home, clar, si tenim l'experiència i sabem com ho hauríem pogut fer millor... Clar, jo no crec que tindríem altres problemes. Jo un dia em vaig posar un bitllet de 50 a la butxaca i el caminant va anar pujant i em va caure. Doncs, al igual me'l poso a la butxaca, ara tindria 50 euros més. Ah, exacte. Bé, és igual. Jo parlo de conceptes de més profundes. Bueno, estàvem parlant d'anar al cine. Vosaltres parleu de diners. Exacte. No, de diners i de relacions humanes. Exacte. Aviam, mira, ens queda poc temps. Sí, sisplau. Però jo crec que no podem... No, avui anem prou bé, eh? Com? Avui anem bé de temps. Ah, sí? Bueno, espera. Bueno, però és que jo no vull parlar més... d'escrim. No vull més psicologia anem barata d'aquesta. Anem força bé de temps avui, nois. Doncs si tenim temps encara, jo ens crec que no... Ens estem sentant millor a la cadira i tot, eh? Com? Diuen que tenim temps i ens relaxem. És que a mi se'm... Bé, és igual. No? Bueno, això, què deies, Laia? Aviam, alguna altra apreciació sobre els teens, sobre Scream? No. Vosaltres tornaríeu als 15 anys, per dir alguna cosa? No. Dels 12 al 15, els 16 es borren. A la foguera. La foguera. Jo aniria una mica més enllà, eh? Jo aniria fins als 17, també. Perquè tu vas... No, de fet... Jo, dels 12 als 14, a la foguera. Jo, depèn del que m'oferissin, podria tornar fins als 16. Abans no. A què et refereixes, a què t'oferissin? No, diners, jo què sé, que és el diable. Diners. Home, però com què teniu aquí al cap, eh? Normalment som els homes. Però jo pensava jugar a golf, fer alguna cosa així. Sí, jugar a golf. Jo no he pensat en sexe, ara, no he pensat en sexe, us juro. Jo tampoc, ets tu el dolent. El senyor vermell torna. Now the moment you've all been waiting for, so world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Vincent Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage. I hem endut aquesta gent que han vingut aquí a liar-la. Ho han muntat bé, eh? Ja sí, superràpid. Han vingut, sí. Han parlat i s'han pirat. I quin anglès, eh? Has vist? Sí. És que aquí a Sants... Una cosa. Hi ha un nivell... O sigui, no, aviam, surt els diaris. Uf, perdó, me n'anava una altra cosa. Laia, estàvem parlant d'Scream... Ja hi tornava. Mira, mentre escoltem la banda sonora de Pulp Fiction, jo crec que hem de tancar el tema aquest parlant del cinema de terror en el segle XXI, perquè ha donat un gir de 180 graus i ha pres forma de nena japonesa amb el cabell a la cara o d'estranys fantasmes que semblen el pànic. I amb això, doncs, el que vull dir és que entrem en el terror psicològic. Ai, quina por. Però el cinema de sèrie B segueix present i és una clara influència per a molts directors contemporanis com Rob Zombie o Quentin Tarantino. Ells i molts altres directors han agafat de la sèrie B els efectes especials discrets, una quantitat d'imatge dubtosa, el maquillatge barat i altres limitacions. Saben que el cinema per friquis pot crear pel·lícules mítiques que es converteixen immediatament en obres de culte. I d'aquí a l'eternitat. Fer les coses malament expressament és molt fàcil, eh? Quants milions de dòlars? O euros? Exacte. I millor d'euros, que està més, que val més. Sí. No? No, però dòlars és més guai. Ja, però ja no, eh? És igual, queda millor. Ah, el dòlar, amb això de la subprime... Amb això del crash del 2008. Ah. És fatal. Ens ho estudiaran. Jo com a persona que ha explicat el tema de la setmana, volia dir que volia demanar als fans incondicionals que no s'hagin ofès, i els que no en sabíeu res, doncs que us hagi agradat una miqueta. Però sobretot els fans, aquells que diguin uau, com en sé, que no passa res, que si no ens poden enviar un mail amb les correccions. Exacte. Per cert, avui Laia no t'he fet la pregunta que faig sempre al començar el tema de la setmana. Digue'm. A tu t'agrada el cinema de terror? O sigui, sempre pregunto al que ens ho ve a explicar si n'és, si en sap. Normalment dic que sí, no? Perquè si ho explico és que m'agrada, però el cinema de terror a mi em fa por. Però no hi ha cap pel·lícula que hagis vist que, no. que t'hagi agradat una mica no, o una mica poc? L'Andrea vol dir alguna cosa, sí. sisplau, Andrea? Sé que ho aclararem al final del programa i del guió, però hem de dir que hem tingut una clara ajuda. No, clara. Com és allò? Crucial. Una crucial ajuda de la Marta Margalef. A des d'aquí, mil petons i abraçades. Mil petons o més. Mil tardaríem un bon rato, eh? Però entre sí. els tres, potser faríem més via. Sí. Bueno, i que ella ha sigut l'artífex. Això, artífex, quina gran paraula. Del tema. Però gràcies. Sí, Marta. Això hagués quedat molt bé ara que tinguéssim uns efectes amb aplaudiments. Ah, els nois d'abans, no estan per aquí encara, els nois d'abans? No han marxat ja. Ai. Llàstima. Bueno, és el moment de la música. La música. Wake up, boys, we're in the dump again. Can't get a taxi, it's bucketing rain. Heading downtown with nothing in my brain. Trying to catch my... Doncs sí, la música. I avui comencem les novetats de la setmana destacant de Helio Sequence, que són de Portland, Oregon, que té nom d'herba provençal, i acaben de publicar el seu quart disc, Keep Your Eyes Ahead. I escoltarem la cançó Can't Say No. És genial. És xula. Molt maca. Xulíssima. Sign. Bueno, jo volia dir, de Heliosequence, ara que hem escoltat aquest cançell nou, que es veu que l'estil del grup ha canviat molt en aquest últim disc respecte a l'anterior a causa d'una malaltia a les cordes vocals del cantant, que va haver de tornar a aprendre a cantar. És curiós, això. I ho va fer imitant a Bob Dylan. En fi, jo no trobo gaire que sigui Bob Dylan aquest disc, però és el que hem llegit. I com que ho hem llegit i tot el que està escrit és cert, ens ho creurem. I que ara passem a escoltar una altra cançó del mateix grup, que es diu, que és la que dona nom al disc, que es diu Keep Your Eyes Ahead. I ara és el torn per Los Campesinos, que per fi publiquen un disc sencer. El conjunt galès va llançar un EP l'any passat on figurava el gran hit You Me Dancing, i aquesta que sentim de fons, Don't Tell Me To Do The Math, que també estava inclosa en aquell EP. Les dues estan incloses en aquest últim innovadíssim Hold On Now Youngster. Just every China. Work on your algebra and stand out in the rain and give yourself to missing, missing for all those fools. Leave our shoes outside the door. Cause that was the point of us at home with the moon pouring through the curtains, working on our attitude towards a second-hand bookshop employees, reading the inscriptions that were never meant for their eyes. Please don't tell me to do the math. Please don't tell me to do. Parlem i escoltem ara de Teenagers, grup franco-britànic del qual també havíem sentit el single Starlet Johansson feia molt de temps. Ara, però, publiquen un nou disc de nom Reality Check, disposats a trencar les pistes de ball i a sonar en algun festival d'aquest estiu. Endavant! That horse's ears, I always find it exciting. I'm scared by spiders too. I never managed to blame you. I'll sell my mom to be left with you. Lost in Tokyo or anywhere else. I wish I'd been invited at your party in Disneyland. You don't believe jealous, got it, will you marry me? All you've got, you can't like it. What I am, you will love it. You don't believe in monogamy. I'm not jealous, got it, will you marry me? All you've got, you can't like it. What I am, you will love it. For just a little, I felt sad for 30 seconds. But when I noticed, for your shortness. What I am, you will love it. You don't believe. Acabarem les novetats amb aquesta versió de David Bowie i Queen que es diu Under Pressure, inclosa al darrer disc dels californians Chiu Chiu, que es diu el disc Women as Lovers. Amb aquesta nota eclèctica, doncs, acabem les novetats, com deia, i la setmana que ve no dubteu que us portarem 4 discos nous més, aviam si us agraden. Tinc obert el micro, ara sí. Ets tan pedant. Pedant, per què? Xiu-xiu. Com ho diries tu, si no? Xiu-xiu. Xiu-xiu. Xiu-xiu. Ah, ets tan garrula. Quin mamon. Perdó, perdó. ¿Y tú qué no farías mai a la vida? I tal com si fóssim un anunci de telefonia mòbil, ens plantem a l'agenda de concerts amb aquest duet de pop electrònic que venen a presentar-nos el seu disc que van publicar ara ja fa uns mesos. A la sala gran de Razzmatazz podreu sentir aquest folder i altres temes que conformen el Different Places. Estem parlant de Plastic Operator, que dit així a coro sona molt bé. Tornem-hi? Recordeu. 1, 2, 3. Plastic Operator. Fantàstic. Tinc por. Recordeu aquest divendres 1 de febrer a la sala principal del RAD. També per aquest mateix divendres a la Factoria d'Arts de Terrassa, que és una sala que està començant a tenir bastant empuje, podreu veure els Too Many DJs, que repartiran electrònica al públic assistent. A l'entrada. A l'entrada, exacte. Amb l'entrada ja tens la teva ració. Ja. Això canvien, com es menja? Per la boca. Canvien totalment de registre i continuen amb l'agenda de concerts per aquest divendres, els Marlango presentant el seu tercer disc, d'Electrical Morning, al Palau de la Música, un emplaçament ideal per gaudir de la música de la Leonor Walding i els seus companys de banda. Ara jo també us podria dir un lloc ideal per gaudir de la Leonor Watling, però diré que el segon concert del que us parlem és el dels Pets, que per la seva banda fanvia i es planten com qui no vol la cosa a l'espai Movistar, allà a la zona universitària, a Palau Reial, tot això, presentant, bueno, presentant no, recordant el Bon Dia, perquè és com una gira especial en què tocaran el Bon Dia sencer i tal, perquè fa 10 anys ja del Bon Dia. 10 anys? Com passa el temps, eh? Que petita que era. Sí, faran un concert així molt llarg i jo hi aniré i us ho explicaré. Molt bé. Sí. Doncs, realment el divendres 1 és un dia important, pels amants de la música. Ho dius pels Pets, no? De la bona música. No, no, és que continuem, encara hi ha més propostes. Què m'estàs dient? Sí, encara tio, més? Que fort! A la sala Sidecar podré veure a partir de les 10 de la nit els Born Losers, amb els Raum Meet, Surfing Barcelona Beach. Perquè els Born Losers fan surfing, llavors era un gag. Surfing, però la Leia em mira amb mala cara. La Leia encara està aquí perquè no vol marxar. No. A la 2, entre Claudators, la sala petita de l'Apolo, podreu veure Les Charades, o Les Charades, o Le Charade, i el seu pop de 4 veus. Com a curiositat, podem dir que les han acollit el segell Becore. És estrany. Ja sabeu Becore, que és el Jordi Becore, no? Una cara perdona, així, Loia? Que no era mala cara, era una cara de perplexitat. Sí, no, val. Davant la bruma. Ja, sempre passa. I què més, Andrea? I ja per entrar a la setmana, dimecres 3, teniu una cita amb The Charlatans a la sala Bikini a partir de les 10. I aniràs amb el Jordi als Charlatans? No ho sé. Em sembla que no. Tu, Laia, hi aniràs? No. No. I tu? Què no faries mai a la vida? I tu què? Dona. Ah, vale. Això. Bueno, jo tindria moll, l'agenda, pim-pam. Sí, ja ho tindria. Doncs, Andrea, què vols que et digui? A mi el cinema de terror de sèrie B segueix sense agradar-me. Uf, te lo miro. Bueno, Andrea, ja saps que totes les propostes de cens i indecents s'han de fer al nostre mail. Això és maialavida@gmail.com. I un... Deixa-m'ho dir-me. I un MySpace, que és el myspace.com/maialavida. I no ens oblidem de l'adreça... Perquè jo ho dic millor. Va, digueu tu, tonta. Maialavida? Perfecte, això és compenetració. L'equip del Maialavida som i agafem aire perquè som uns quants. Laia Creus, Míriam Gómez, Arnau Sabater, el nostre informàtic Toni Jiménez, que ja l'hem enviat 1000 petons, que entre els tres acabarem ràpid. Ens escoltem, nois, la setmana que ve.